En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med producer Kasper bag, producer Andreas bag, bag knapperne. Producer Kasper er desværre ikke med os længere, men det fylder stadig meget i mit sind, og den fejl kommer nok til at begå igen. Men David Trasse er her også. Han er endnu ikke blevet indsat som formand i Dansk Folkeparti, og derfor har han taget tid til stadigvæk at være en del af kampagnesporet, indtil det der falder på plads. Og så er der selvfølgelig mig, Mads Fuglede, og vi står på mit kontor. Og Mads Fuglede repræsenterer stadig, as we speak, Venstre. Ja, det gør jeg. Det er the original Venstre repræsenterer jeg. Og jeg har sådan glædet mig til, at jeg har jo sådan en lavet sådan en lang samling af numre, som er... Altså nu i... Der er 1000 numre endnu på samlingen, kan jeg godt afsløre. Hver gang jeg tænker, at det her nummer, det skal vi også have en anledning til at åbne kampagnesporet med på et tidspunkt. Og ret tidligt i den proces, der skrev jeg det her nummer, Todd Rundgrens vidunderlige I Saw the Light, som er, altså, det er i mit univers et af de 10 bedste popnummer nogensinde skrevet i verdenshistorien. Og det skrev jeg på den liste meget tidligt, og jeg har tit sådan tænkt, nu har vi muligheden for at bruge det nummer. Og så har jeg ikke fundet en anledning til at bruge det alligevel, fordi det er ligesom, man kan godt have noget, der er så godt i sin gemmer, at man ikke bare vil fyre det af. Det skal ikke bare sådan kastes som perler for svin. Der skal være en anledning til at tale om det og så videre. Og i dag vælger vi simpelthen at starte med det nummer, I Saw the Light, Todd Rundgren, der jo egentlig er... Altså, Todd Rundgren er en af de mest sådan autentiske auteurs i amerikansk musikhistorie. En fantastisk kunstner, men også en fuldstændig kameleon. Og da han skriver det her nummer, det tager ham 20 minutter at skrive. Det siger lidt om mandens talent. Han laver et album i 1972, der hedder Something. Something Anything, som har, hvor han sætter sig ned og skriver numre, og der er han opdager hurtigt, at han har skrevet for mange numre, så han har til et dobbeltalbum. Og det her er alt efter, om man synes, hans første album er hans eget eller ej, så er det hans tredje eller andet album i eget navn, det er 72. Så han ender med at udgive en, det er som en dobbelt-LP, som er stadigvæk et mesterværk i musikhistorien, og anerkendt som en af de allerstørste udgivelser nogensinde. Og hver side på den her, i Something Anything, dobbeltalbummet, hver side er sådan en rolle, han spiller. Så side 1 på Something Anything kalder han for A Bouquet of Ear-Catching Melodies. Det er side 1. Den sidste side kalder han så Baby Needs a New Pair of Snakeskin Boots, som er, hvor han pludselig spiller live musik på en bar, og sådan spiller en rolle som sådan en traveling rock and roller, der spiller i snakeskin boots. Og side 2, den hedder The Cerebral Side, som er alle de numre, man sådan skal tænke mere over, hvor side 1 er sådan alle hans store pophits, mm-hmm. som han bare sådan lige opfinder, han kan godt finde noget at skrive. Og side 3 kalder han så for The Kids Gets Heavy, som er sådan de numre, som nok er de mest prog-rockede numre, der sådan er der på. Dem, der sådan er mest kunst i, sådan som han opfatter det. Og så laver han det her album, og mens han laver det, finder han ud af, at det egentlig er nemmest, hvis han bare selv spiller alle instrumenterne. Så han ud over det, der er indspillet live, side 4, så er hele albumet hans eget værk. Og de der numre, der er på især side 1, de bliver til pop-hits. Og han bliver en sensation i USA, og alle kan sådan se, at her har vi ikke bare en normal kunstner. Vi har en, der har valgt at lave et album, hvor der er 4 forskellige genrer på, og han mestrer dem alle sammen med et kunstnerisk overskud, som meget, meget få har. Og da han så har lavet det album, og ligesom har vist, at nu kan han vælge, hvis han vil, at blive en popsnedker, der bliver en ny amerikansk Beatles, eller hvad vi nu måtte. En, der laver ting, som folk vil elske, og han kan ligesom den formular, han har fundet i I Saw the Light, den kan han gentage, indtil han falder død om, og folk vil elske ham for det. Ligesom Beatles fandt en formular, og den gentog de så i uendelighed, og da de var færdige, så var folk ked af, at de var færdige med at skrive den samme sang igen og igen. Det samme kunne Rundgren have gjort. Og det sjove er, at han så vælger, da han så siger, da han er færdig med det, og så skal lave sit næste album efter Something Anything, så siger han, jamen nu har jeg jo prøvet det. Og det synes jeg var enormt nemt, men det er også meget kedeligt. Og siden da har han udgivet, jeg har ikke talt på, hvor mange albums han har, men han har aldrig gået tilbage til det, som han gjorde. Han kunne være blevet noget helt andet, men han ville hellere være kunstner. Og derfor er der jo både i det her I Saw the Light sådan hyldes til noget, som er enormt svært, nemlig at lave noget, som folk bare instantly elsker, og bliver helt vilde med. Og derfor ender han jo så også med ikke at blive velhavende, eller i hvert fald vanvittigt velhavende, fordi nu så jeg bare lige i dag en, der har formået at score kassen big time, nemlig en, der næsten starter samtidig, nemlig Bruce Springsteen, denne arbejderhelt. Han har angiveligt takket ja til et tilbud om at sælge sine gamle musikskat til pladeselskabet, han udgives hos. Han udkommer hos til $500 million. Det tror jeg ikke, Todd Rundgren kan. Det er alligevel et meget godt beløb, når du tænker. Jeg har ikke mange år tilbage, fordi Bruce er jo blevet en ældre herre på nuværende tidspunkt. Han har scoret godt med penge undervejs, selvom han gerne vil fremstå som en helt almindelig amerikaner. Det er lidt rart, når man har rundet de 70, Mads, at så ryger der lige en halv milliard dollar ind på kontoen for noget, du har gået og lavet, fra du var en helt ung mand i 20'erne og så helt frem til nu. Og jeg vil til hver tid forsvare Bruce Springsteens ret til at være Bruce Springsteen. Men som kunstner er han i mit univers en, der sådan lige kan kigge op over hælen på Todd Rundgrens position. Det er en, han er en, Han har bare noget, som meget, meget få har, ikke? Det er meget sjældent, man møder nogen, der er så store, at de er for store til, at det at blive populær er næsten for nemt for dem. Ja. De vil hellere noget andet, ikke? Vi taler jo tit masser i kampagnesporet om et eller andet, Amerika har selv, eller noget, Amerika har givet verden, som vi sådan alle sammen følger med. Så ser jeg en oplysning i dag, Mads. Det var her i december måned 1921, altså for præcis 100 år siden, at Ernest Hemingway, han går ind på Harry's Bar i Paris. Og Harry's Bar i Paris er helt fantastisk, fordi 10 år tidligere i 1911, der er der altså amerikanere, der bor i Paris, og det var meget populært for folk fra USA at tage til Paris der i starten af det 20. århundrede. Men de savner en amerikansk bar. En af de velhavende, der er flyttet over til Paris fra New York, husker en fed bar, der ligger på 7th Avenue inde i New York City. Den bliver simpelthen skilt af, sejlet over Atlanterhavet, kommer over til Paris, hvor den bliver genbygget på akkurat samme måde, som den så ud i New York, så du går ind ad dørene der. Jeg har engang været der, men det er for mange år siden, og der havde jeg simpelthen ikke råd, for det kostede sådan 20-25 hvad der euro i dag at få en drink. Det var for dyrt for mig, dengang jeg var der for mange år siden. Men derinde for 100 år siden, der kommer Ernest Hemingway ind en formiddag. Han har tømmermænd, men han helst ikke lugter alkohol, fordi han skal mødes med sin daværende elskerinde Mary om et øjeblik. Og derfor så siger han til bartjeneren i Harry's Bar, kan du ikke lave en drink, hvor der er juicy, sådan man ikke kan lugte, at jeg har drukket alkohol her i formiddag. Og så finder Harry der bag baren ud af, at man kan lave en drink, hvor man tilsætter tomatjuice, salt, peber, tabascosauce, worcestersauce, citronsaft, vodka og tomatjuice. Så sådan blev den opfundet. Og hvorfor hedder den så Bloody Mary? Det var fordi han talte om elskerinde Mary. Hun skabte problemer, fordi han jo snart skulle giftes. Og derfor så siger han Bloody Mary, da han får den. Det er jo sådan en af de institutioner, som man ikke altid tænker over, at Amerika har givet os for 100 år siden. Det er en Bloody Mary. Og the cocktail, som jo er noget helt andet i USA, end det er så mange andre steder. Vi har jo fået lidt den der cocktailkultur til Europa. Ja, inklusiv Danmark, ja. Men i USA er det jo, altså nu var jeg jo i USA her for nylig, og det her med at gå ud og spise i USA, hvor en lige så stor del af det at gå ud og spise, er jo ikke måltidet, men dit cocktailindløb til måltidet. Og man kommer altid lidt plimmelim til bordet i USA, hvis man sådan rigtig er ude at spise. Fordi man starter jo altid med en whisky sour, og står deroppe, og cocktails er ikke så dyre, og i USA er der ofte meget mere alkohol i dem. Så når du endelig sætter ned for at spise din tomahawk steak, eller hvad du ellers har rodet dig ud i, af velsignelser på dit steakhouse, så har du været ret lang tid. Og man har det jo nogle steder i Danmark, jeg kan se nogle steder, at de begynder sådan at kopiere det der, men den her cocktail institution, som altså det gør vi jo ikke i Danmark. Man går ikke på kro, og så sidder man og drikker cocktail først, før man kaster sig over... Altså, du har selvfølgelig muligheden for at gøre det, som du rigtig siger. Det er sådan lidt mere normalt nu, end det var engang. Men det er jo stadigvæk ikke sådan, at når, som oftest de fleste mennesker i Danmark, når man får gæster hjem, så serverer man jo sammen det der amerikanske billede, vi har fra mange film, hvor man lige trækker sådan et skab, en globus ud, man åbner op, og så dernede under globus, der har man en helt stribe forskellige drinks, man lige kan stå og mixe der som en cocktail til at starte med. Det er der er jo nogle verdensmænd, der har sådan en selvfølgelig, sådan en god globus der, men det er sådan en amerikansk institution, og apropos Harry's Bar, hvornår er det, du siger, den åbner? 1911. 1911, det er jo, altså, der er jo sådan en periode af amerikansk historie, hvor amerikanerne har sådan et ekstremt mindreværdskompleks over for europæisk kultur. Ja. At især i den periode, hvor man får Harry's Bar til Europa, at det at være kunstner i USA, det er kun noget, man kan være, hvis man har haft en periode i Paris. Ja. At man tager, altså, man kan ikke som Todd Rundgren vågne op i, eller Carole King, eller så videre, vågne op i USA, og så bare være American. Nej. Og lave kunst. Altså, det, hvis man skal være rigtig kunstner, så skal man til Europa, skal man lære det europæiske, og en af dem, der der hedder, en af dem, der ligesom er en del af det her, er ham, der hedder, nu du fortalte om cocktails før, ham der hedder, hvad hedder han, Erskine Gwynne, ham der opfinder den cocktail, der hedder Boulevardier, eller jeg ved ikke, hvad den hedder på, er det ikke det, den hedder? Ja, det er en, jeg ikke kender. Ja, men det mener det, den hedder. Men den han har en avis, som bliver udgivet i de her år i Paris, til alle de her amerikanere, der er kommet til Paris for at lære kultur. Mm-hmm. Og der udgiver han så en avis, der hedder The Paris Boulevardier, eller sådan noget, til dem, hvor de så kan læse, og det er altså meget dekadent, og det er til, du ved, Miller og alle de her andre folk, Hemingway, der sådan buller rundt i Paris, og er de her amerikanske vildmænd, der også tager Frankrig til sig og voldtager det på sådan sin egen façon, men er ligesom ankommet til Frankrig, og han laver en drink, som så han som bliver en del af amerikansk cocktailhistorie, selvfølgelig, The Boulevardier, og min pointe var egentlig mere for at sige, at da man så kommer senere, at man kommer efter 2. verdenskrig, der vender det jo på hovedet, at der er det pludselig europæerne, der skal tage til USA for at se, hvad er USA, før de kan være kunstnere. Præcis. Men vi er i de her år, hvor med Harris Bar, hvor det amerikanske var noget, man... Altså, alle store amerikanske kunstnere i den her periode er jo også nogen, der meget ofte kopierer europæiske traditioner og europæiske ismer og tager dem til sig og laver måske en amerikansk udgave af det, men de står ikke i egen ret. Men så kommer der folk, som ligesom vender det på hovedet, måske allermest voldsomt med Pollock og sådan nogle, ikke, Hopper, der bare sådan siger, fuck Europa, vi laver noget selv. Og I kan komme herover og drikke bourbon sammen med os og lære det, men vi er ligesom færdige med at lave Boulevardier og alt det andet, det har vi prøvet. Og så at vi har jo også berømt amerikaner, den der sådan laver tv-køkkenet i amerikansk tv, det er Julia Childs, som også er i Paris og laver de her retter, og så omformer hun dem lidt til amerikanske standarder. Det er jo der, hvor Amerika for så alvor bliver interessant sådan hen i anden halvdel af det 20. århundrede, fordi så er det jo, at de øver vold på det fineste franske. For eksempel er der jo den glimrende spise, som du kender som vi kender fra USA, nemlig en surf and turf steak, som jo er imod alle principper. Eller mac and cheese. Mac and cheese imod alle principper. Men altså den her dejlige surf and turf, det er altså, at man siger, her er en steak, den smager godt. Her er en hummer, den smager godt. Lad os lægge dem oven på hinanden, og så kan vi jo drikke en Coca-Cola dertil, hvis vi har lyst til det, fordi den kan vi også godt lide at drikke. Så den bliver sådan vulgær, som franskmændene vil på sige. På et eller andet tidspunkt vil amerikanerne være færdige med at blende alle ting. I kombination af alle kendte madvarer, der findes, vil man have blendet på et eller andet tidspunkt i USA, og serveret det i ramme alvor, og sagt, det her er en god idé. Det er bare sådan noget, man gør. Jeg kan også huske, at jeg var til sådan et oyster party i USA, hvor de havde blandet jello og østers. Og jeg synes jo, østers er vidunderlig, men man skal ikke fucke meget med en østers, synes jeg. Den skal bare spises, som den er, mere eller mindre. Og så havde de på en eller anden måde fået bagt dem i, du ved, jello, det der gelé. Ja. Som man vokser op med som børn i USA, og på sådan noget gelatinebudding, som de så på en eller anden måde har fået blandet sammen med østers, og så skulle man spise det på den der måde, og så var de også selvlysende. De har lavet dem i sådan nogle... Måske har de lavet de amerikanske flags farver, hvis det var det, og de så, havde lyst til. Og så har de puttet vodka, kan jeg huske, i den der jello, og så er der en del af den her historie, jeg simpelthen ikke kan fortælle, fordi det vil... Det lytter han ikke parat til endnu, men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Og jeg tror ikke, folk vil tro på mig, hvis jeg fortalte den næste del. Så det vil jeg ikke komme ind på. Den ligger vi på et andet tidspunkt. Den ligger på et andet tid, men det er mere for at sige, at det her, at amerikanerne kan tage noget meget fint og behandle det så respektløst, at når man står der som repræsentant for det fine, fine Europa... For den gamle verden, For den gamle verden, så tænker man bare, de her vildmænd, hvem i alverden har nogensinde givet dem adgang til at styre hele verden. Det kan de overhovedet ikke administrere. Og hvis vi nu kigger tilbage, nu ser vi den der Harry's Bar, den åbner i 1911, den her Bloody Mary, den kom i 1921, så kan vi også sige, at det her, det er jo sådan højdepunktet for amerikanerne, der tog til Europa på det her tidspunkt. Så har vi de to verdenskrige, der sådan betyder, at sådan magten skifter fra den gamle verden til den nye det er jo ikke kulturmagten. Nej, den kommer jo også, fordi så kommer der jo Hollywood, og der kommer musik fra USA. Det kommer jo sådan der i anden halvleg, anden halvdel af det 20. århundrede. Jo, men det er jo det, der er interessant, ikke? At hvor i dag findes der jo ingen europæiske musikarter, som er europæiske. Alle sådan populære genre i Europa i dag er kopier af noget amerikansk. Ja. Alt næsten europæisk mode er noget, som enten, der er meget, der står i egen ret, selvfølgelig haute couture osv., men sådan, hvis man ser ud på sådan en gennemsnitlig gymnasieklasse, når man står der i december måned og holder foredrag for dem om hvad skete der egentlig i Afghanistan, og lige tænker over, hvis man tog amerikansk, hvis man fjernede al tøjkultur fra det her rum, der havde rødder i amerikansk populærkultur. Ja. Sneakers og baseballcaps og hoodies og cowboybukser. Og jeg skal give dig det, alt det der, hvis man tog det ud af rummet, så ville det være nogle ret mærkelige møder, man havde der. og det er mere for at sige, det er jo ret skørt, at det er gået den vej, ikke? Oh. Det er sjovt, at det også sker inden for kunsten, ikke? At hvis du skal ligesom... En gang skulle man jo til Berlin og Paris og sådan noget, ja, for ligesom at mærke pulsen i Europa og blive inspireret og så videre. Og nu skal man altså... Nu skal man have en eller anden amerikaner-odyssé, og hvis man ikke bliver spist af kyklopen, eller falder i med sirenerne og kommer hjem til Europa, så kan man ligesom komme hjem fra USA med ægte kultur. Og det er jo ret skørt, at det er vendt på hovedet på den person. Sandt for dyden, jeg vil bare lige anbefale en bog, Mads, som jeg læste her i den forløbende uge, fordi jeg skulle anmelde den. Det er Gasolin-bogen, altså historien om Gasolins storhedstid fra 1969 til 1978. Fordi i den bog handler en stor del jo om deres meget, meget mislykkede forsøg på at slå igennem i Amerika. Det kan jeg huske, vi talte om, da Kim Larsen døde, hvordan de forsøgte at slå igennem i USA uden held. Men de udgiver to plader derovre. Den ene, den hedder Killin' Time, og i den her Killin' Time, den bliver så anmeldt i Rolling Stone Magazine, som er det fineste, man overhovedet kan. Og på den her plade, der er der jo for eksempel Rabalderstræder og Kvinde Min oversat til engelsk. Men de spiller også en enkelt sang, nemlig Masser af Succes, på dansk, som den eneste, der er med på dansk. Og Rolling Stone, anmelderen, han skriver der, at det kan være lidt svært at følge med i den her sanger Kim Larsens engelske tekster. De er lidt svære at følge med i. Men når man hører ham synge på dansk, siger han så kan vi høre, at han kan noget. Og det er jo fordi, dengang, skal vi også huske på, da du kom til USA i 70'erne som en dansker, så var dit engelsk altså ikke nær så godt, som det ville være for en ung dansker i dag. Og derfor så havde de faktisk svært ved at slå igennem, men skrev alligevel et hit, mens de var i USA, som blev et stort hit i Danmark, som er en julesang, der hedder Over det sneer, over det sker i New York. Og der kan man jo bare høre, fascinationen af at være i New York, også i december måned hos dem, var så stor, at de var villige til at ofre alle de penge, de havde tjent på mega succeser i 70'erne i Danmark. De brugte det hele og mere til i deres to forsøg på at slå igennem i USA, det lykkedes ikke. Det var jo historien om, at det, som du sagde før, Mads, på et tidspunkt i det 20. århundrede, der tipper balancen, nu er det europæerne, i det her tilfælde danskerne, der skal slå igennem i USA, før de er. Og det er alligevel, når man tænker på vores stolte kulturhistorie i Europa, ikke? At vi nu er blevet sådan til en kopi af de der undermålere. Det er det, jeg tror, der går ondt helt ind i sjælen på det der politikens segment, der elsker at hade USA. At de sidder der og hader USA, og alligevel så skal de sidde og høre synkoperede jazzrytmer og indtage amerikansk kultur, mens de hader USA. Altså det må være det største selvbedrag, der findes, det der politikens segment, der lever af at være forarvet over, at der findes amerikanere i den her verden, og så ikke kan leve uden sådan et skud jazz, som sådan en daglig musikalsk stikpille ind i hele deres eget univers for at overhovedet kunne hænge sammen. Heldigvis, Mads, her på kampagnesporet, der har vi ingen problemer med at elske alt amerikansk. Også det, som er sært. Det er jo faktisk noget af det, der er sjovest, men man kan godt blive enige om, Mads, at noget af det, der er dejligt ved amerikanerne, det er, de har altså heller ikke den samme selvhøjtidelighed, som en franskmand, eller en dansker, eller en brite, eller en spanier, eller en italiener kan have. Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, der er også mange sådan kulturelle snobber i USA. Det er derfor, jeg ikke er så vild med Østkyst USA. Altså Washington D.C., sådan nogle steder, der møder man jo regelmæssigt sådan nogle mennesker, man siger, hvor man tænker, selv til et læsearrangement i Politikens Hus, vil du være irriteret at høre på. selv her vil du, altså hvor der er sådan en selvforståelse, der er ret tyk. Jeg tager ikke til New York for at blive inspireret og glad for USA igen. Jeg skal helst til Sioux Falls og sådan noget. Jeg skal være et sted i Oklahoma, før jeg ligesom, og så længere mod vest, før jeg ligesom tænker, nu er vi ved at have så lang afstand til det gamle regime, at jeg kan trække vejret. Jeg så en historie forleden dag, Mads, som jeg tænkte, det var lige dig, det ville du blive glad for at høre, hvis ikke du har fanget det i løbet af ugen. Der er nu så mange bjørne, både brune bjørne og grizzly bjørne, i delstaten Wyoming, en af dine yndlingsstater, at man fra nu af, fra næste år, for første gang i årtier, det var lidt uklarhed, hvor mange årtier vi skulle tilbage, for det var måske nogle amter, der havde tilladt det i enkelte perioder, men det er rigtig lang tid siden, at man sidst måtte gå på jagt for at skyde bjørne i Wyoming. Jeg vil elske at komme på grizzly bjørnejagt. Ja, det kan du altså komme nu igen i Theodore Roosevelt, ja, som vi ikke er nået til nu i vores præsidentrække. Nej, slet ikke. Han var jo af den overbevisning, at man kunne ikke tillade sig at blive præsident, eller egentlig være mand, hvis man ikke havde nedlagt en bjørn i løbet af sit liv. Men det ved jeg godt, det er jo nok politisk ukorrekt. Nu er det tilbage, Mads, fra næste år, må du have lov til at, med al sandsynlighed, det ser ikke ud som om, altså det er jo ikke et stærkt venstreorienteret delstatsparlament, vi har med at gøre i dyrebeskyttere, der ligger der i Wyoming, så det virker som om, myndighederne har sagt, at vi har simpelthen for mange bjørne, vi er nødt til at skyde dem. Ja, men de skal nok ikke gå igennem politisk. Må ikke der kommer nogle veganer, der er færdige med at hive statuer ned og siger, at man ikke er et ordentligt menneske, før man er blevet spist af en bjørn. Lad os lige, efter vi var i så godt humør, så vil jeg bringe os lidt ned i humør her. Fordi en af de i øvrigt amerikanere, der tog til Europa for at slå igennem, fordi han har svært ved at slå igennem i USA til at starte med, det var den berømte poet, østkystpoet i øvrigt fra New Hampshire, Robert Frost. Robert Frost, han tog over til Paris faktisk også, og er også en periode i Berlin for sådan at udleve sit europæiske eventyr. Og i 1921, der skriver han så et berømt digt, der hedder Fire and Ice. Og det digt, det handler jo om dommedag, at nu går det hele snart kort. Og vi har det her i en version, hvor det er meget berømte amerikanske skuespiller Richard Burton, der læser hele digtet. Det er nemlig ganske kort. Prøv at høre det her. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to think that for destruction ice is also great and would suffice. Ja, det blev lidt mørkt her, vil jeg sige. December 1920, det her, det udkommer i det magasin, der dengang var stort, nu er mindre, men stadigvæk findes, der hedder Harper's Magasin. Og det er jo selvfølgelig 1920, vi skal se. Første verdenskrig er lige slut. Vi har en mellemkrigstid, det kunne vi jo ikke vide, det ville føre til anden verdenskrig. Vi har sådan lidt en pessimistisk tone her, masser af grund til at bringe det frem. Det er fordi The Atlantic, stort magasin i USA, de har nu introduceret et tema, hvor de hen over det kommende 12 måneder vil tale om, at det amerikanske eksperiment, det amerikanske demokrati, det ligger simpelthen for døden, fordi Trump muligvis ikke ville forlade magten i 2021, efter han havde tabt valget. Men så skal vi bare se i 2024, når det næste valg kommer, så vil han på så mange måder have grebet ind på alle mulige andre måder, at vi vil få et stille kup i 1924, hvis ikke vi passer på. Han vil nemlig få indsat så mange mennesker på lokale valgkontorer, at han vil kunne snyde, sådan så vinderen taber, og taberen vinder. Og derfor så startede de med at bringe os helt tilbage til det her meget tunge, meget dystre digt fra 1920. Det er der, vi står og siger The Atlantic, det er dem, jeg refererer her. Nu vil jeg lige gøre, nu skal vi lige gøre Robert Frost færdig, ja. Synes jeg ikke, fordi det her digt er jo, det er jo et af de mest, det er jo et fantastisk digt. Fuldstændig fantastisk. Og fantastisk det, reciteret af Burton. Ja, og det har jo det her for sig, at det er, altså selv, altså nogen, der er så tungnem i lyrikken, som jeg er, kan forstå det, ikke? Altså det er jo sådan, du ved, nogle gange skal ting være simple, ikke? Og man kan godt nogle gange kæmpe med en digtsamling, mm-hmm. og tænke, hvad sker der også her, og så videre. Det problem har man ikke her. Nej. Det glider bare lige ind. Det er ikke Leaves of Grass, hvor man kræver mere arbejde, men det er til at forstå. Som Walt Whitman, vel nok mest berømt amerikanske. Ja, det er den største amerikanske digter i hvert fald, sådan i indflydelse, ikke? Og der er Leaves of Grass er sådan noget, man bruger sit liv på at læse, og du bliver aldrig færdig med at læse den. Men Frost er noget, som du læser, og han bliver ved med at være hos dig, fordi at det, altså i Danmark har vi Nordbrandt, der ligesom har samme evne til at komprimere ting, som man sådan bliver ved med at vende tilbage til, som sådan et udgangspunkt for en samtale, ikke? Hvor man sådan tænker, det her minder om noget, jeg læste i Violinbyggernes By. Og sådan har man det også med Robert Frost, at han har det her. Men det interessante er jo, at det her digt er et godt eksempel på det, vi talte om før. Fordi Robert Frost skriver Fire and Ice. Der er han selvfølgelig taget til mentalt til Europa. Ja, ja. Og det er Dantes guddommelige komedie. Han forsøger at krystallisere i et digt. I hvert fald et kort digt, ja. Ja, et kort digt, hvor en passage i Dantes udødelige komedie, der ligesom er inspirationen til. Altså, han har vendt tilbage til, det, til den europæiske moderkilde, og får så lavet det her, den her kommentar, som jo er, ja, der er så tit, man støder på den. Fire and Ice, og den findes også den er rigtig repræsenteret i amerikansk musikhistorie. Mm. Den findes mange steder, der dukker den op, ikke? Men den er, det er et absolut mesterværk, og Frost skal vi også gøre mere ud af på et tidspunkt, men det er jo helt klart, at den her samtale af, hvor kommer vi fra? Ja. Hvad er vi? Hvad er vores? Hvad er det, vi har med os i bagagen? Hvad bliver vi inspireret af? Den bog, jeg skal læse i juleferien, det kan vi vende tilbage til, har også det her som sit hovedtema, The Dawn. The Dawn of Everything, A New History of Humanity, ja. Er den, jeg har tænkt mig at skulle læse her jeg får jo svigerfamilien på besøg, og vi sidder der. Så er der god grund til lige at trække sig til side. Og på et tidspunkt, så kommer jeg til at tænke, nu vil jeg rigtig gerne gå en lang tur. Jeg kan se den som lydbog, varer cirka 24 timer. Det kan jeg godt bruge på at gå ude i Hoverdal Plantage, eller de andre vidunderlige steder i Vestjylland, og så siger jeg lige, jeg går lige en lille tur, og så kan jeg høre den. Og den har nemlig den pointe, sådan som jeg forstår den. Jeg har kun hørt en time af den indtil videre. Men han har den pointe, at vi har den her forestilling om, at der er sådan nogle starttidspunkter, hvor vi begynder at tale om ting, som er i Vesten, som vi tror begynder med en vestlig samtale. Mm. Altså, vi har den her forestilling om, at det er, at det samme, at debat om, hvorfor har vi ulighed, og hvad er ulighed for en størrelse, at det begynder med Rousseaus mesterværk om ulighed fra midten af 1700-tallet, og at vi på en eller anden måde står i gæld til i Vesten, til nogen, der levede i vores fortid, og så som jeg forstår, The Dawn of Everything, at man prøver at føre argument for at sige, jamen, Europa er ikke unik på den façon. Den samtale, vi har om, hvad vi kalder europæiske idealer, den statsdannelse, vi lavede osv., den står i dyb arv til alt det, der gik før. At indiansk kultur har en enorm indflydelse på europæisk tænkning. Vi har sådan en forestilling om, at da vi kom til vildnisset og trængte de primitive kulturer væk, og slog dem ihjel og tog deres land og alt muligt, og civiliserede dem, og det er i gods øjne, jeg siger det, at med det, der kommer sådan Europa til verden, men i virkeligheden var det, der skete, lige så meget, at verden kom til Europa, og at det ikke er Rousseau, der har opfundet noget som helst, eller Hobbes, eller Locke, eller andre store tænkere. Alt det, de præsenterer, er noget, de har suget ud af en tid, der går før dem. De har den her meget interessante pointe, at når man tænker på menneskehedens historie, så er det meste af menneskehedens historie en, som vi ikke kender. Den er ikke beskrevet, og den er væk fra altid. Men og vi kan godt bilde os ind, når vi kigger på hulemalerier fra den Iberiske halvø, eller hvor nu er, at det der foregår der, det var en eller anden mørk fortid, hvor mennesker ikke havde en samtale om noget som helst, men så er det godt, vi begyndte at tænke os om i Europa, og deres pointe er så, at sådan hænger det ikke sammen, at rødderne tilbage, men jeg synes, der, vi skal... Jamen, den vil vi vende tilbage til. Jeg vil sige, i samme spor ligger der en helt eventyrlig ny BBC-serie, lavet af den britiske, amerikanske forfatter Simon Sharma, fordi man har en berømt BBC-serie, som jeg tror er fra 1970'erne eller 80'erne, det er i hvert fald deromkring, der hedder Civilization. Og den handlede så om, hvordan vores civilisation var verdens civilisation. Og så lavede de en ny her for en 3-4 år siden, der hedder Civilizations, hvor de altså lægger den i flertal. Og så i stedet for kun at være i det gamle Rom, eller i det gamle Grækenland, eller hvor vi nu plejer at være henne, så opsøgte man helt andre steder. Det er en fantastisk interessant pointe at prøve at gøre det. Og så et andet eksempel her fra den seneste uge, som også beskriver det. Det var et BBC-interview, jeg tilfældigvis fald over, hvor der er en kvinde, der fortæller om situationen i Myanmar, det gamle Burma, og så siger BBC-journalisten, som jo altså sidder i London, så siger han så noget med, verden interesserer sig ikke så meget. Hvorfor tror du ikke, at verden interesserer sig for meget? Hvad kan verden gøre? Hvad skal verden dit og dat? Og så siger den her professor fra Myanmar, når du siger verden, så mener du Vesten. Fordi her, hvor vi kommer fra, der interesserer verden sig faktisk en hel del for, hvad der foregår i Myanmar. Det kan godt være, at I ikke gør det i London, men det gør vi. Og sådan er det jo altid afhængig af, hvorhenne er vores udgangspunkt. Så super spændende, Mads. Den vender vi tilbage til. Og så vil jeg sige... Altså, du bliver jo også nødt til at læse den, så vi kan lave en udsendelse først, om Du læser den, eller hører den først, og så siger du, så kommer du med en anbefaling. Og hvis den er god, så den så er meget blandet indtil videre. Jeg synes, de cherrypicker helt vildt. Ja, når du har hørt en 3-4-5 timer, så er det tiden indtil, du kan sige til mig, den synes jeg, at vi skal tale om. Fordi hvis du nu siger, at den går du lidt i stå på, så er der jo ingen grund til, at jeg går i... Man går i stå. Altså, man går tit i stå i sådan nogle værker der. Ja, hvis de bliver så lange, ikke? Jo. Men den er jo et forsøg på at genskrive hele verdenshistorien, og det synes jeg jo, det er for sjældent, at folk med rablende storhedsvanvid udgiver bøger, ikke? Det skal man jo altid læse, når de gør. Jeg skal lige komme med en pointe her, Mads, fordi forleden dag, så er jeg til fodbold ind i parken, og der er pause, og der kommer en dame hen imod mig, som jeg ikke fik fat i navnet på. Hun er fast lytter af Kampagnespor, derfor skal jeg jo passe på med, hvad hun sagde og hvad hun gjorde, men hun kommer altså hen til mig. Hun kommer hen til mig, og så siger hun, David, jeg elsker Kampagnespor, tak fordi senderne hører det hver eneste uge. Kan du tåle lidt efterkritik? Så skal du bare sige nej. Jeg får ikke sagt nej. Så hun siger, godt, der er to ting, jeg gerne vil sige. Husk nu på, hun kunne virkelig, det var positivt, var sagt først. Og så sagde hun, du snakker for hurtigt, og Mads snakker for langsomt. Og så siger jeg, at det kan vi måske løse med producer Andreas' hjælp. Hver gang jeg har ordet, så kører han ned i tempo. Ikke? Hver gang du har ordet, så kører han lidt op i tempo. Er det en model, eller må hun finde sig i, at vi nu taler, som vi taler? Altså, jeg har altid fået kritik for at tale for langsomt. Men det er meget svært at lave om, fordi jeg synes, jeg siger meget sludder, når jeg taler langsomt. Men hvis jeg sætter tempoet op, så sætter jeg også mængden af sludder op. Og det tror jeg ikke, verden er parat til endnu. Så jeg tror, at det er bedst. Jeg er bedst, i langsomt tempo. Jeg vil godt lige sige en ting om, om min egen tale langsomt. Det kom så helt konkret af, at du havde gjort nar af hvad hedder det, Joe Bidens langsommelige tale. Jamen, jeg taler jo lige så langsomt som Joe Biden. Men det er der ingen tvivl om. Men det, altså det, jeg har brug for, og jeg kører på fuld mental kapacitet, når jeg taler, og derfor bliver jeg nødt til at tale meget langsomt, så jeg kan nå sådan at tænke over, hvad jeg egentlig har tænkt mig at sige. Men jeg vil godt lige sige, at da jeg stillede op i Gladsaxe, der på et tidspunkt, der kom der en kvinde hen til mig og sagde, jeg stemmer på dig. Og det bliver man altid glad for at høre. Mm-hmm. Og i sådan en forholdsvis rød kommune som Gladsaxe, der er det ikke noget, folk så tit siger til en. Så jeg sagde så til hende, det er jeg glad for at høre. Hvorfor, hvad har du alligevel fået til at tage et så dramatisk valg, at du vil stemme på mig? Og så sagde hun, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg plejede at stemme SF, og så tænkte jeg, hvad det er alligevel noget at skifte fra SF til en venstremand nu. Og så sagde jeg, der kommer noget politik her, som jeg skal bide mærke i. Og det skal jeg skal ligesom forstå, hvordan har jeg transformeret en SF'er til at blive venstrevælger, sagde hun. Jeg kan godt lide, at du taler så langsomt, at jeg kan nå at få det hele med, når du er på tv. og jeg tænkte, det er alligevel en mere underlig begrundelse, jeg har hørt for at skifte fra rød blok til blå blok. Men man tager alle. Men jeg tænkte, så har jeg tænkt mig at sige, at jeg er i respekt for, hun kan jo ikke stemme på mig længere. Men i Vestjylland taler vi heller ikke lynhurtigt. Det gør man. Men i respekt for hende kan jo ikke bare sådan sætte tempoet op. Nej. Men nu har jeg bragt efterkritikken videre, som jeg så modtog der i pausen. Vi skal lige slutte af med to mennesker fra næsten vores branche, fordi det er jo brødrene Cuomo, som hvis vi bare spoler et år tilbage, Mads, halvanden måske, så var de toppen af poppen i USA. Den ene, han var guvernør i New York. Delstaten klarede coronakrisen så dramatisk godt, at folk gik i demokratiske kredse og bad til herre, og håbede, at han ville stille op til præsident, selvom man på det tidspunkt næsten allerede havde valgt Joe Biden. Og den anden, han var vært på, det er jo så Mario Cuomo, han er jo så vært på CNN, og mens det gik allerbedst til, der interviewede brormand, simpelthen den anden brormand, i hvad man normalt ville sige, det var ikke helt i orden inden for sådan almindelig etik i journalistik, men fordi de var så mega populære begge to. Og så, når man kan gå på vandet, så gå der på vandet. Gå på vandet, ikke? Nu er alt så gået galt. Den ene, nemlig Andrew Cuomo, det ved jeg være noget tid siden, han måtte i vandære træde tilbage som guvernør i New York. MeToo-sager blandt andet. Han har nu lige måtte betale sit million forskud tilbage for den bog, han ellers skulle aftale, så han også ved at komme i penge beknep. Og så viser det sig, at den søde bror, som sad der på CNN og interviewede ham kritisk, som man sagde, det var meget lidt kritisk, men lad det ligge, han har sørme samtidig siddet og rådgivet brormand i, hvordan han skulle klare medierne. Så ikke så godt. Så her er der altså de to, der har spillet dem i Saturday Night Live, der er på i et klip, hvor de først blev introduceret af en tredje. Lad os lige høre det her. Now, of course, the pandemic has also affected people economically. Keep that in mind as you watch this next scene. Two unemployed brothers on Christmas Day. Hello, I am disgraced former New York Governor Andrew Cuomo. Disgraced former CNN host, Chris Cuomo. And we both lost our jobs because of COVID. That's not why. That's not why you lost your job. Ja, jeg fik sagt Mario, det er jo farmand. Ja. Men det her, det er jo selvfølgelig Chris Cuomo. Han kunne også være blevet præsident. Det talte man om i mange år i hvert fald. Det gjorde man. Mads, det her, det er jo simpelthen et billede på, de kunne jo næsten gå på vandet. Og hold da kæft, hvor er de faldet igennem nu. De er helt neddønnet. Ja, og det er, altså, det interessante er selvfølgelig, om der er en vej tilbage for dem. Mm. Fordi de er jo, altså, de er også indlysende til den fugl. Ja, ja. Altså, det er, og de er jo så blevet ramt af deres egen magtfuldkommenhed. Og de kan kun takke sig selv for, hvor de er nu. Men lurer mig, om det ikke også er nogen, der har et netværk og alligevel også talentet til at gøre et comeback på et tidspunkt. Men nogle gange skal man lige... nogle gange får man et gok i nøden. En tur i kummefryser. Og så skal man lige have en time-out. Ja. Og så kommer man stærkt tilbage. Og her, tænker jeg selvfølgelig kun på Cuomo-brødrene, og ikke på nogen i Danmark. Det er rigtigt. Vi siger held og lykke til Cuomo-brødrene og håber på, at de finder sig et job i det kommende år. Mund ikke, de skulle kunne det, som du rigtigt sagde. Og så siger vi tak for den her gang, fordi nu er der gået næsten en time, og vi har lovet Berlingske Media, at vi må ikke gå over en time, Mads. Så vi havde et par andre emner på dagsordenen, men takket være vores... Vi skulle have snakket om Mark Meadows. Vi skulle have snakket om Mark Meadows, vi skulle have snakket om Liz Cheney, vi skulle have snakket om Donald Trump også, og de igangværende procedurer omkring, hvad der skete. Men når jeg taler så langsomt, ja, og bryder så meget ind i din talesform, ja, så er det jo, så går tiden jo. Jamen det er jo fordi, at jeg når at sige utrolig mange ord på meget kort tid, men det vi nu gør, det er at... Jeg kan skrive tre linjer ned på et stykke papir, og så har man flere timer fra det, inden jeg når fra øverst på papiret ned i bunden. Men producer Andreas, han går nu hjem, og så redigerer han lidt i lyden, sådan så udsendelsen bliver... Den ender nok med det samme, fordi jeg skal spille langsomt, du skal spille hurtigt. Så det bliver cirka samme tid, men vi siger i hvert fald tak for denne uge. Så lover vi at komme tilbage på kampagnesporet i næste uge og taler alt det, der fortsat foregår i USA i kølvandet på valget sidste år, i kølvandet på stormløbet på kongressen i januar, den igangværende undersøgelse. Alt det der, det kommer vi tilbage til i næste uge, hvor det igen bliver spændende at lytte til. Kampagnesporet, så have tålmodighed, vi er tilbage igen. Mads Fugle, jeg, David Træs og producer Andreas om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.